Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Bună seara și bine v-am găsit la Forum, stimați ascultători ai Vocii Basarabiei, 804-424-804-422. Sunt două linii telefonice la care veți putea participa și dumneavoastră la dialogul nostru interactiv din această seară. Vă rog să apelați la aceste linii directe în cea de-a doua parte a emisiunii. Ori astăzi avem un invitat, o salutăm în studio pe doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului și vicepreședinte al Partidului Liberal Democrat. Bună seara! Bună seara! Doamna vicepreședinte, avem mai multe probleme de discutat și mai multe teme. În primul rând, ședința Parlamentului. Din câte a anunțat președintele Parlamentului, domnul Corman, ședința Parlamentului este în funcțiune, în cea mai scurtă sesiune, probabil, începând cu 8 septembrie. Și era preconizată și o ședință în plen deja. Probleme pe ordine de zi enumerate și enunțate și de liderii fracțiunilor. Sunt multe, o să ne referim și la ele pe parcursul acestui dialog. De ce se întârzie această ședință în plen a Parlamentului? Pentru că spunea domnul Corman, cam pe la 1 octombrie ar trebui să terminați treburile ca să mergeți în campanie. În general, specificul anului 2014 ține și de campanie electorală pe care o avem în noiembrie 2014. De aici a venit și ideea că este cea mai scurtă sesiune, dar s-ar putea să fie o sesiune normală, fiindcă Parlamentul are dreptul să se întrunească și să voteze până în 30 noiembrie. Deci nu există nicio prevedere a legislației care ar limita anumite atribuții, împuternicirea Parlamentului în perioada electorală. Și cu adevărat, este o decizie de începere a sesiunii din a doua săptămână a lunii septembrie, din 8 septembrie. Comisiile s-au întrunit, deja mai multe comisii s-au întrunit și au dezbătut proiectele și rapoartele pentru ședință, întârzie ședințele plenare, anume din motivul rapoartelor care trebuie să fie pregătite de către comisiile parlamentare. Dacă e să analizăm celelalte sesiuni, ați văzut că fiecare zi de miercuri comisiile lucrau, pregăteau rapoarte, dezbăteau proiecte pentru prima lectură, a doua lectură, ținând cont de perioada de vacanță care am avut o parte din luna iulie și luna august, ne-au adus la o situație când multe proiecte s-au acumulat în comisie, însă încă nu au rapoartele. Chiar astăzi am avut în Comisia Protecției Sociale dezbateri. Este o comisie care a avut ședința și ieri, două ore și ceva, și astăzi am avut o ședință specială pentru a finaliza raportul pe un proiect, proiectul numărul 35, despre care publicul cunoaște mult, fiindcă s-a vorbit despre el, modificarea legislației pentru combaterea tabacismului, de condiții stricte de vânzare a tutunului și condiții foarte stricte pentru spațiile unde se permite fumatul. Astfel de proiecte importante, bune, sunt în Parlament, deci cu siguranță că săptămâna viitoare Parlamentul ar trebui deja să aibă câteva ședințe de plen unde să dezbată proiectele. Mai sunt venite în timpul verii și un șir de proiecte prioritare din partea guvernului care țin de reglementarea actelor legislative în domeniul financiar bancar. Urmează încă să fie dezbătute în această sesiune până la alegeri și vreo 7 proiecte ce țin de ratificarea mai multor acorduri internaționale și e vorba de acorduri ce țin de atragere investițiilor pe diferite domenii. Unul din ele țin de investițiile în domeniul dezvoltării infrastructurii de irigare. Deci domenii care sunt importante și probabil că în această sesiune vom avea și un proiect ce ține de ultima rectificare a bugetului de stat înainte de alegerile parlamentare. Am citit azi declarațiile liderilor fracțiunilor parlamentare, niște declarații făcute anterior. Printre prioritățile PLD-ului, de exemplu, se numără adoptarea unor legi care prevăd finanțarea partidelor. Așa este. Finalizarea dezbaterilor, că a fost prima lectură. Da, stabilirea cotei de femeilor pe listele electorale, da. Și scoaterea la lumină a adevăraților proprietari, acționari ai instituțiilor mass media din Republica Moldova. Așa. Dar și alte proiecte. Domnul Deacov, de exemplu, s-a referit la niște proiecte care vizează reforma în justiție, cele financiare. Domnul Munteanu vorbea de niște proiecte care sau niște audieri care ar viza sistemul bancar, activitatea băncii naționale. Da. Ele vor figura pe ordine de zi sau sunt niște proiecte care, eu mi-amintesc că astă vară și astă primăvară au fost dezbătute cu scârț și cu mare compromis, cel puțin unii au răsuflat ușurați că, slavă Domnului, că am scăpat de ele de mâna a doua lectură la Paștele, nu știu, deputatului, hai să spun așa. Nu, ce e cu aceste proiecte? Aș vrea să, mai ales proiectul cu, despre finanțarea partidului, este unul foarte și foarte important. Sigur, dacă vrem să și avem o campanie electorală, în sfârșit, fără mari spălări. Da, eu îmi pun mari speranțe că vom găsi numărul necesar de voturi în actualul Parlament să votăm aceste proiecte. Cu adevărat, proiectele pe care le-ați menționat dumneavoastră, trei, sunt în lista proiectelor prioritare anunțate de către fracțiunea liberal-democrată din Parlament. Mai sunt și alte proiecte care la fel sunt importante. Dacă vorbim despre un proiect de lege în modificarea legislației ce ține de mandatul de securitate, un proiect venit ca necesitate a consolidării cadrului legal și de a oferi instrumentele necesare instituțiilor statului să reacționeze prompt în cazurile când apar elemente destructive care luptă împotriva statului, care îndeamnă cetățenii să nu se supună ordinei în stat. Și acel proiect la fel a fost foarte dezbătut, dacă vă amintiți, într-o ședință a Parlamentului vreo 4 ore s-a dezbătut proiectul și o parte din deputații au zis cu adevărat că ăsta nu prea are șansă să treacă în lectura a doua. E, dar acum după Ucraina? Dar cred că aici toți cei 101 deputați trebuie să fie ghidați de interesul național și de felul cum mai bine putem asigura securitatea Republicii Moldova. Asta ar însemna securitatea statului, securitatea din exterior a statului și securitatea internă a statului. Aceasta ar da mai multă credibilitate și instituțiilor statului și mai multă încredere cetățenilor că Moldova este țara cea mai potrivită pentru ei să trăiască aici și să se simtă în siguranță. Eu, din discuțiile pe care le-am purtat cu colegii noștri de coaliție, până la acest moment noi nu am avut divergențe că proiectul ce ține de finanțarea partidilor politice nu ar avea susținere deputaților din coaliția pro-europeană. Știu că ieri în ședința Comisiei Juridice, Comisia Juridică și Imunități din Parlament, s-au discutat și câteva amendamente care au venit între timp din partea deputaților. Urmează ca această comisie să definitiveze raportul. Eu sper că ei vor reuși să facă acest lucru, mai au la dispoziție încă o săptămână. Dacă Parlamentul se întrunește în prima ședință plenară săptămâna viitoare, joi, vineri, în mod obișnuit s-ar putea să fie decizia biroului și mai devreme, atunci comisia are timp suficient să definitiveze acest proiect. În ce este important acest proiect, doamnă Palihovici? Pentru că cetățenii interpretează într-un mod al lor, adică ce partidele să fie finanțate iar din buget și așa mai departe. Nu, acest proiect prevede care sunt avantajele pentru, cum să vă zic eu, pentru constituirea unui sistem pluripartidist. Eu cred că cetățeanul are dreptul să cunoască din ce surse sunt finanțate fiecare partide și de unde vin banii pentru partidele politice din Republica Moldova. În acest proiect de lege este scris clar care sunt sumele care sunt permise să fie cheltuite în campanii electorale, cum se formează aceste bugete, cum se raportează aceste bugete și totodată sunt propuse și anumite limite a finanțărilor din partea persoanelor private. Dacă nu mă înșel, americanii au voie persoana fizică să finanțeze partidul drag și scump doar cu $1,000. Noi am discutat în fracțiune câteva variante, amendamente în care spunem că un anumit procent din veniturile persoanei, persoana are dreptul să facă o donație unui partid, un anumit procent din veniturile persoanei, fiindcă astăzi dacă analizați cel puțin materialele care au fost făcute publice, se poate dovedi că sunt persoane care au donat mai mult decât au câștigat. Și atunci întrebarea este ce fel de societate construim noi? Cum putem să construim o mai mare încredere a cetățenilor în partidele politice când ele manipulează și dau informații ironată, greșită cetățeanului? Mai mult ca atât, o societate democratică trebuie să aibă toate instituțiile consolidate, democratice, transparente, atât timp cât nu există o lege cu privire la finanțarea partidelor politice, capitolul transparență în activitatea partidelor politice șchiopătează. Moldova a fost de mai multe ori menționată în rapoartele experților internaționali și a instituțiilor internaționale, inclusiv în rapoartele adunării parlamentare a Consiliului Europei, referitor la necesitatea sporirii transparenței finanțării partidelor politice. Până la urmă, asta este și un angajament al nostru pe care îl avem în fața Consiliului Europei. Atunci când am devenit membri, noi am avut și o listă de angajamente. Asta este unul dintre cele pe care nu le-am realizat noi încă. Noi suntem monitorizați încă. Sigur că suntem monitorizați și noi de fiecare dată spunem că noi facem progrese, că noi consolidăm democrația. Iată, ăsta ar fi încă un element din consolidarea democrației în Republica Moldova. Femei sunt mai multe decât bărbați în Republica Moldova. De ce nu faci, doamna Polihovici, un partid al femeilor? Să nu mă mai șantajeze bărbații și să-i rugați în genunchi să vă accepte pe listele electorale. Vreau să mă refer la proiectul de lege care ar stabili cota participării femeilor în politică, inclusiv prin includerea lor și obligatorii într-un număr anumit, nu în procentaj, dar număr anumit, pe listele electorale. De unde această problemă? Au venit partidele mai... bărbații politicieni mai misogini sau... Nu, cred. Sau într-adevăr e greu să creați un partid la femeilor, pentru pe criterii naționale interzis crearea partidelor, dar pe criterii Eu nu cred că și această abordare este una corectă. Dacă tot tergiversează bărbații din Parlament de adoptare păi legii... Păi eu cred că trebuie să fim noi mai convingătoare, să aducem mai multe argumente pentru a-i putea convinge pe bărbații din Parlament să susțină această inițiativă. O parte din ei o susțin și mai mult ca atât, atunci când promovez o mai mare implicare a femeilor în procesul de luare a deciziilor, deloc nu vreau ca acest lucru să fie înțeles că este vorba de o luptă a femeilor împotriva bărbaților. Doamne ferește! Este vorba de o mai mare responsabilizare a tuturor cetățenilor și oportunități oferite în egală măsură pentru femei și bărbați de participare în procesul de luare a deciziilor. Eu, de câte ori vorbeam la acest subiect, am auzit tot felul, să demonstrați că sunteți buni profesioniști și după aceea să pretindeți să fiți alese. Eu cunosc foarte multe femei profesioniste, manageri de instituții de învățământ, manageri de instituții medicale, ingineri, economiști, contabili, specialiști în finanțe și sunt foarte buni, dar n-au ajuns pe listele partidelor politice. Tradițional, nu doar în Moldova, în toată lumea s-a considerat politica o meserie mai bărbătească, în care bărbații se întâlneau, discutau, primeau aș vrea să cred că noi putem face politica cu mai puține jocuri de după culise, mai deschisă și mai mult centrată pe interesul cetățeanului. Și eu consider că dacă am avea o participare în egală măsură și a femeilor și a bărbaților în acest proces, ar rămâne mai puțin spațiu pentru jocurile de culise. De aceea așa am avut această inițiativă împreună cu colegii mei de fracțiune, fiindcă este o inițiativă semnată de mai mulți deputați. Suntem trei femei care am semnat inițiativa și vreo 7-8 bărbați de fracțiunea noastră, care credem ferm că dacă lucrurile nu merg așa, în mod normal, de bună voie, statul trebuie să aibă grijă să stabilească niște mecanisme foarte clare care ar impulsiona acest proces. Cineva a zis, păi ce, puneți cotele pentru totdeauna? Nu pentru totdeauna. Sunt state care au trecut prin acest proces mai devreme, au stabilit o anumită cotă de participare pentru reprezentanții diferitor genuri și după care lucrurile au devenit o tradiție, acest lucru pur și simplu a dispărut din legislația lor. Nu mai era nevoie de el. Exact asta este și cazul nostru. Dacă facem așa o analiză, sunt țări care nu au avut nevoie de a stabili careva cote în legislație. Au ajuns la o participare egală a femeilor și bărbaților într-o perioadă de 40, 50, 60 de ani. Eu cred că Moldova nu are timpul ăsta la dispoziție, 60 de ani, până vom ajunge să avem cele 52% de populație, care sunt femeile, să fie reprezentate echitabil în Parlamentul Republicii Moldova. Atunci când vorbim despre mai multe femei în Parlament, deloc nu scot din lista priorităților competența, profesionalismul și combativitatea. Un proiect de lege care putea să apară pe ordine de zi a Parlamentului, derivă din inițiativa pe care două fracțiuni parlamentare, Partidul Liberal Democrat și Partidul Liberal Reformator, au lansat-o zile acestea, adică printr-o demers către Curtea Constituțională, pe care se cere permisiunea de a iniția un referendum constituțional, republican, în care cetățenii să se pronunțe asupra forme de alegere a șefului statului și PLDM și PDR propun ca șeful statului să fie ales de către cetățeni în perspectiva evitării unui blocaj pe care care s-a transformat în un anumit moment într-o tragedie pentru cetățenii Republicii Moldova și pentru întreaga Moldova, blocând activitatea aproape un an și jumătate, activitatea statului, a Parlamentului cel puțin. De unde această inițiativă, de unde această idee? Pentru că Partidul Democrat a declarat că să nu ne grăbim și să nu bulversăm alegerile, e mai bine să le bulversăm pe cele locale. Probabil că ei vor să fie organizat acest referendum odată cu alegerile locale. De unde această inițiativă și care sunt argumentele fracțiunii sau ale celor două fracțiuni și câte șanse ar exista ca acest referendum să aibă loc odată cu alegerile parlamentare, pentru că lumea deja știe unde s-a ars și pentru ce n-a votat în sfârșit. Eu mai amintesc să fac o paranteză aici, un sondaj sociologic organizat de Institutul Politicii Publice, Barometrul Opiniei Publice. La întrebare, ați participat la referendumul din 5 septembrie 2010? 2% au spus că nu știu. Nu țin minte. Adică, de unde această inițiativă cu referendumul și cât de necesară este această acțiune de deblocare a unor eventuale situații care ar reitera ceea ce s-a întâmplat sau ar reedita ceea ce s-a întâmplat acum 2 ani? Eu vreau să amintesc radioascultătorilor că Partidul Liberal Democrat din Moldova încă 5 ani sau 6 ani în urmă a anunțat că pledează pentru modificarea Constituției pentru ca să oferim dreptul cetățeanului să, prin vot direct, să aleagă președintele țării. Atunci încă nu trecusem prin acea perioadă lungă și grea de încercări de alegeri repetate pentru a aduna numărul de voturi necesar pentru alegerea președintelui țării. Experiențele prin care am trecut noi în această perioadă ne-au făcut și mai convinși în faptul că Republica Moldova, într-un timp cât mai scurt, trebuie să modifice Constituția și în special acele articole care vizează direct modul de alegere a președintelui. Nu este o idee nouă, este o idee care a fost dezbătută, discutată anterior. Este o idee care a fost deja supusă unei tentative de referendum, așa cum ați menționat-o dumneavoastră, 5 septembrie 2010, care, din punctul meu de vedere, a fost nu corect dezvoltată strategia partidelor de orientare democratică pentru a obține rezultatul final în acest referendum. Dacă întrebai fiecare om în parte, toți îți spuneau că vor să să fie modificată Constituția pentru ca votul președintele să fie ales prin votul direct. Când rezultatul final a arătat că, din păcate, n-au venit la referendum. În acel moment, în acea perioadă de timp, au fost și partide politici care au manipulat și cu alte idei și au dus oamenii în sperie că nu cumva să vă duceți la referendum, cu uite, ăștia au alt obiectiv, nu modificarea Constituției. Deci, noi considerăm că este cel mai potrivit timp acum pentru ca să evităm o posibilă situație de criză, repetarea unei situații de criză care, pe care am avut-o în perioada 2009-2012, în cele 917 zile a Republicii Moldova fără președinte. Blocadă Leningradului, nu altceva. Așa este, și dacă până atunci urmăriți sondajele, când cetățenii erau întrebați care sunt problemele lor majore, ei spuneau că salariul nu este cel pe care și-l doresc, că doresc mai multe locuri de muncă. Pe când în perioada cât Republica Moldova nu avea președinte, cap de listă în toate sondajele la problemele care consideră cetățenii că sunt cele mai mari în țară, era alegerea președintelui. Deci toată țara era până într-atât de magnetizată de subiectul alegeri președintelui și instituțiile practic funcționau, dar fiecare din funcționari se gândea, uite, acuși iarăși are să fie dizolvat parlamentul, iarăși lucrurile să înceapă din nou, campanie, luptă politică, noi nu trebuie să facem statul o statică a unor situații similare cu aceasta. Iată, anume aceste elemente au stat și la baza ideii de a veni cu inițiativa legislativă de organizare referendumului. În zilele acestea, de când au fost anunțată despre inițiativa de organizare a referendumului în aceeași zi cu ziua alegerilor, am auzit tot felul de dezbateri și tot felul de argumente și împotriva acestei inițiative, că chipurile organizarea în aceeași zi cu ziua alegerilor ar duce cetățeanul de la subiectul de bază, alegerea viitoare guvernări. Nu este adevărat. Astea sunt elemente indispensabile, din punctul meu de vedere. Mai mult ca atât, noi reușim prin, spre exemplu, organizarea separată a unui referendum, eu aș face trimiteri la costurile aprobate la început pentru referendumul din 2010, era în jur de 32-34 milioane lei pentru referendum. Costurile pentru alegeri anticipate erau în jur de 42 milioane lei. Eu sunt convinsă că noi nu suntem așa bogați, ne permitem să risipim banii când putem, printr-un exercițiu cu cheltuieli mai puține, să obținem și părerea cetățeanului vis-a-vis de modificarea Constituției și doresc ei ca să aleagă prin vot direct președintele sau nu, și votul cetățeanului pentru formarea Parlamentului Republicii Moldova. Nici cum aceste acțiuni nu umbresc una pe alta. Două luni de campanie electorală, din punctul nostru de vedere, este timp suficient ca să ajungem să explicăm cetățenilor ce fel de referendum facem, ce schimbăm, care sunt articolele pe care vrem să le modificăm și totodată să prezentăm argumentele necesare de ce ei trebuie să susțină Partidul Liberal Democrat pentru următoarea guvernare. De ce ei trebuie să susțină continuarea procesului de reformare a Republicii Moldova și de ce ei trebuie să susțină forțele care pledează pentru un viitor european a Republicii Moldova. Cred că nu sunt interesați ca acest referendum să se producă, doar cei care mizează pe repetarea situației de criză. Și cel puțin noi, partenerii pe care îi avem în coaliție, nu am avut, spre exemplu, Partidul Liberal Reformator a spus că a semnat această inițiativă, urmează Partidul Democrat să mai discute în cadrul partidului și noi sperăm că la momentul înregistrării inițiativei în Parlament și la vot, ei vor susține inițiativa. Noi am discutat-o înainte de a o trimite curții constituționale, spun acest lucru pentru a dezbate și toate părerea unor pe care le-am văzut iarăși în presă în aceste zile, că chipurile, coaliția nu mai este așa cum era, din cauza că, uite, liberal-democrații și liberal-reformatorii au înregistrat sau au semnat o inițiativă fără democrați și fără a-i consulta. I-am consultat. Ei au spus că mai au nevoie de ceva timp pentru discuții. S-ar putea la etapa a doua să susțină. Care ar fi problema democraților? De ce nu vor să participe la o preîntâmpinare a unui blocaj pe care l-au cum să zic eu, trăit împreună cu întreaga societate și ei. Păi în declarațiile pe care le-am văzut eu ale partidului, au spus că ei susțin ideea alegerii președintelui prin vot direct de către cetățeni. Deci, dar în textul declarației am văzut că propuneau ca acest lucru să se producă odată cu alegerile locale. Dar eu am văzut un sondaj de opinie organizat de Asociația Demografilor. Și astăzi era un sondaj de opinie. În eventuale alegeri parlamentare, comuniștii ar lua 30%, Dodon ar lua aproape 9% și USATE 5,1% se apropie. Acum imaginați-vă cum vor reuși democrații să modifice Constituția cu astfel de componentă a Parlamentului și cum vor... și cine va fi ales președinte în acest Parlament? Dacă nu votează alături de dumneavoastră pentru organizarea unui referendum care să scoată acest blocaj și chiar dacă Parlamentul va fi fărâmițat într-un hal fără de hal, cel puțin poporul să-și poată alege un șef de stat. Eu sper totuși că Partidul Democrat va susține înregistrarea acestei inițiative și votarea ei în Parlament pentru a avea hotărârea Parlamentului referitor la organizarea referendumului și o va susține în condițiile organizării în acești zi cu ziua alegerilor parlamentare. Eu nu aș transferau pentru alegerile locale din mai multe motive. În primul rând, cetățeanul și așa la alegeri locale are 3 buletine de vot. Alege primar, cu totul așa este, are buletinul pentru alegerea primarului, pentru alegerea consilierilor locali, pentru alegerea consilierilor raionali, dar dacă mai punem votanții din Chișinău, au și pentru primarul general și consiliul municipal, mai punem încă și buletinul pentru referendum, atunci este total o situație confuză pentru alegător. În cazul dat, ei vor avea un buletin pentru votul, pentru alegerea partidului în Parlament și un buletin pe care spun opțiunea da sau nu pentru referendum. Eu totodată înclin să cred că cifrele prezentate sunt cu o mai mare marjă de eroare decât de ieri. Cu o mai mare marjă de eroare decât plus 3%. Și din ceea ce văd, cunosc, din întâlnirile pe care le avem cu cetățenii prin localități, dar credeți-mă că merg țara în lung și în lat și mă întâlnesc, că nu am întâlniri organizate cu oameni care vin doar așa să tacă, nu am întâlniri în sate, în mahalale, cu oameni, cu întrebări, cu probleme, cu pretenții, cu mulțumiri, cu de toate, conform meritelor și totuși schimbarea este mare în ceea ce spun astăzi cetățenii comparativ cu ceea ce spuneau în 2008 sau ce spuneau în 2009. Oamenii acum sunt mult mai determinați să aibă o conducere a statului liberal-democrată, de centru-dreapta. Și eu sper că toate acțiunile partidelor de centru-dreapta în continuare vor fi corecte și vor mobiliza electoratul nostru pentru ca să avem un scor bun pentru țară în alegerile din noiembrie. O replică a răsunat adresa PLDM-ului venită din partea aderenților și membrilor Partidului Liberal, că referendumul din 5 septembrie 2010 ar fi eșuat și din cauza că doar Partidul Liberal a mers în teritoriu și a doar agitat Partidul oamenii. Liberal? Da, iar Partidul Liberal Democrat și Democrație ar fi stat la o Eu parte. Eu nu știu de ce aveam impresia că doar noi am muncit în acea campanie, fiindcă vă zic că am avut o campanie foarte activă și probabil că nu a rămas sat în Republica Moldova unde să nu fi fost reprezentanții sau echipa Partidului Liberal Democrat să vorbească cu cetățenii despre necesitatea participării la alegeri și necesitatea susținerii referendumului de modificare a Constituției. Sunt mai multe elemente care până la sfârșit au influențat rezultatul final. O parte din partide au făcut o alt fel de agitație, schimbând accentul și înțelesul și aleg președintele. Exact, oamenii credeau exact, în dependență de localitățile unde au stat mai mult o echipă a unui partid sau alta. În o bună parte din localități lumea a înțeles că vine să voteze pentru modificarea Constituției, dar din păcate cei care au venit, au fost doar 30%, puțin peste 30%. Alegerile parlamentare ar putea mobiliza electoratul de obicei pasiv în cadrul unor referendumuri? Eu cred că alegerile, asta este și un alt argument, de ce propunem ca acest referendum să se producă în ziua alegerilor, pentru a avea un număr mai mare de participanți la referendum. De obicei, la alegeri parlamentare vin mai mulți votanți decât la, așa cum ați menționat dumneavoastră, la referendumuri și aceasta ne-ar da posibilitatea să avem mai multă lume participând și decizia să fie luată cu votul a mai multor cetățeni. Președintele partidului Vlad Filat a avut o întrevedere cu Angela Merkel, care a susținut parcursul european și al PLDM-ului și al Republicii Moldova și al guvernului Leancă. Acum președintele Vlad Filat participă este într-o vizită în Statele Unite, unde va asista la o ședință în Senatul American, care probabil s-a și produs, care examină problema Ucrainei. Da. Și vor urma din nou întrevederi. Deci, de peste tot, sunt încurajări și susțineri pentru PLDM, pentru că vă întreb în calitate de vicepreședinte al PLDM. Atunci, de unde aceste atacuri, inclusiv ale partenerilor de coaliție în PLDM. De ce această ofensivă subită și bruscă și atât de acerbă împotriva PLDM-ului, mai ales, spun eu, și din partea unor structuri și mediatice și nemediatice, care se dau foarte pro-occidentale, pro-NATO și pro-Europa. De ce se intenționează de a demola PLDM-ul, care, conform acelorași sondaje la care mă refeream, se află pe locul 2 în top, iar în topul liderilor, pe primul loc se află domnul Voronin, pe locul 2 domnul Leancă și pe locul 3 domnul Filat în acest top. Ceilalți sunt la o distanță foarte mare. PLDM-ul ar lua duminică la vot 20%, PD-ul 11% și PL-ul 10%. De ce se lovește într-un partid care, bun, fără complimente, a ținut greul integrării europene și este o forță puternică care ar putea să guverneze țara pe același făgaș. Interesele sunt foarte diferite, ascunse și mai puțin publice. Și noi avem așa un sport național, batin cel mai puternic sau dacă vrea să ajungă undeva, nu se gândește la strategii cum să crească el, să devină mai bun, ci se gândește la strategii cum să-l bată pe cel puternic, să-i dea cu măciuca în cap, să-l facă mai slab. Eu nu spun asta cu referință la careva din partenerii noștri de coaliție. Doamne ferește să nu fie înțeles lucrul ăsta în felul ăsta. În schimb, presa lor este orientată doar chiar spre nu vreau, chiar nu vreau ca aceste declarații să pună careva semne de întrebare asupra existenții coaliției noastre. Nu, e de ajuns să deschidem publica și ne dăm seama de onestitatea partenerilor de coaliție. Eu vreau să vă zic că Partidul Liberal Democrat de la creare, la înființarea lui, a fost un partid combativ, care a declarat și a luptat pentru lucrurile care a declarat. Și am avut o echipă curajoasă, avem o echipă curajoasă, o echipă care, da, poate nu a reușit să îndeplinească 100% toate promisiunile, fiindcă au fost contextele și situațiile create în timp, provocări foarte multe, dar marea majoritate a realizărilor noastre le-am obținut. Și aceasta se datorează unității și puterii acestui partid. De fiecare dată, în preajma alegerilor, se dezvoltă tot felul de strategii. Eu vorbesc și de strategiile interne a partidelor politice de aici, dar nu trebuie să facem abstracții de strategiile din exterior, a forțelor care nu-și doresc ca Republica Moldova să se rupă din lumea veche și să meargă într-o lume nouă, într-o lume a democrației, într-o lume unde accentul este pus pe cetățean și pe dreptul lui. Deci, eforturile sunt făcute maximal. Ați vorbit mai devreme despre câteva partide care, iată, parcă ar intra în Parlament. Aceste partide, cu siguranță, nu pot intra în Parlament pe resursele proprii. Eu tare mi-aș dori ca legea cu transparența fondurilor partidelor politici să fie votată și să fie obligați toți să declare de unde vin banii atunci când facem concerte cu onorare de sute de mii de euro, să-i declare de unde au apărut acești bani. Eu nu am nimic împotriva concertelor, cât mai multe concerte foarte bine, dar nu trebuie să fie utilizate aceste concerte ca momeală pentru susținerea unuia sau altuia care pretind că știu cum să guverneze țara, în viața lor ne participând niciodată în procese de guvernare a țării. Mai mult ca atât, eu vreau să zic că sunt departe de gândul că în următoarele două luni Partidul Liberal Democrat nu va fi atacat. Tot ce se scrie pe diverse bloguri, în presa scrisă, la televiziuni, la radiouri, vorbește despre tot felul de conflicte, despre tot felul de abordări împărțite în pandemie. Îndemnul meu este către cei care tare ne poartă grija, să poarte grija lor și să ne lase de unii singuri să ne dezvoltăm noi strategiile, că noi știm mai bine cum să ne mobilizăm partidul, cum să mobilizăm electoratul, cum să propunem electoratului un plan concret de dezvoltare a Republicii Moldova. De ce ați adoptat această declarație de loialitate în cadrul fracțiunii parlamentare PLDM-ului? A existat pericolul unor scendere? De fiecare dată, nu. De fiecare dată, când nu exista niciun fel de pericol de scendere. Dar dacă vă amintiți, probabil cu două-trei luni înainte de semnarea acordului de asociere și înainte de ratificarea acestui acord, au fost tot felul de speculații, că uite, echipurile ar fi deputați din diferite fracțiuni din coaliția pro-europeană, care echipurile ar dori să părăsească coaliția și nu vor vota ratificarea acestui acord. S-a creat un gen de panică falsă, iar sunt convins că această panică falsă a fost alimentată din exterior de forțe care nu-și doreau ca Republica Moldova să-și continue parcursul european și ei căutau veriga slabă. Acum se încearcă o altă manipulare pentru, cel puțin așa cred eu, că pentru a duce în eroare electoratul nostru. Că, uite, PLDM-ul nu mai este acea echipă unită, gata să intre într-o nouă luptă și pentru a închide toate comentariile la acest subiect, colegii de fracțiune au decis că noi trebuie să facem această declarație și nu mai lăsăm locuri de comentarii, interpretare și speculații din partea altora. Doamna Pericoci, cu permisiunea dumneavoastră, să luăm și opinia ascultătorilor, pe care da, rugăm să se include în dialogul nostru, cu întrebări și precizări scurte, pentru a putea să oferim răspunsuri la un număr mai mare de astfel de apeluri. Vă reamintim, stimați ascultători, că urmăriți forumul aici la Vocea Basarabei, Invitata noastră este doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului, vicepreședinte al Partidului Liberal Democrat și avem două linii, 804-424, 804-422, la care puteți pune întrebări, doamne vicepreședinte. Dacă avem un telefon, spune bună seara primului ascultător. Bună seara, Vera Băicoschi, Botanica. Doamna Palihovici. Da. Noi ne cunoaștem de mai mulți ani, da? Da, doamna Băicoschi. Până acum nu s-a făcut nimic, doamna Palihovici. Îmi pare rău că v-a spus, am pus o virgulă, nu-i bine în direct. Nu-i bine. Înainte mă răspundeați la telefonul cel personal al dumneavoastră. Dar de la un timp, nici dumneavoastră, am o întrebare. Da, vă rog. Când se va rezolva problemul cetățenilor băștinași aici, nu vinitiți sau de diasporă sau am ceva, cetățenii băștinași din municipiul Chișinău, hai să le spunem, nu mai spun la Strășeni că... Care e problemă, doamnă? O știu, eu am să spun publică. Întrebarea, de ce eu în direct nu-i bine, da. Ea știe că eu în direct nu umilesc pe nimeni. Am mulțumit, da. Doamnă. Și eu la fel nu vreau să umilesc pe nimeni, doamna Voicovski, m-am străduit să vă ajut maximal posibil cât mi-a stat în puterile mele. Din păcate, Parlamentul Republicii Moldova nu dispune de case care ar fi împărțite la fiecare solicitare. Dumneavoastră aveți un spațiu locativ, am făcut tot posibil ca să reușim să obțineți anumite susțineri financiare pentru reparația casei dumneavoastră, camerii în cămin pe care o aveți și casa pe care o dețineți într-o localitate rurală. Din păcate, astăzi avem familii care nu au nicio cameră, nu ca altceva, și care ar fi bucuroși să aibă un colțișor și ar trebui să-i ajutăm. Eu v-am spus și la audiențele pe care le-am avut, dar ați avut mai multe audiențe la mine și nu am refuzat să mă întâlnesc cu dumneavoastră. M-am străduit de fiecare dată maximal posibil să vă ajut. Atât mi-a stat în puteri. Și să vreau să înțelegeți că un deputat nu este Dumnezeu și nu poate rezolva toate problemele. Unele sunt posibil de rezolvat în competența mandatului pe care l-am, altele eu nu le pot rezolva. Și recomandarea mea a fost să faceți și solicitări către autoritățile locale, dacă vor avea alte spații locative disponibile, să aibă cererea dumneavoastră pentru a vă putea îmbunătăți condițiile de trai. Mă luăm un telefon, bună seara. Alo? Alo? Vă ascult. Bună seara! Bună seara! Gheorghe Creuleni. Vă ascult. Deci, cu sondajul acela, marge de eroare, cred că nu e plus minus 3, dar 13. A doilea, cu referendumul de la 5 septembrie, nu a fost o dată bună, în primul rând, a doilea, multe greșeli au fost, dintre aceea că cam mulți s-au pus mutrele ca președinte. Eu știu ce spune lumea atunci. Da, eu vă spun și drept, mulți, lideri de partid s-au pus mutrele, așa spunem direct la oameni. Mai departe, eu cred că alegerile atunci ultimele au fost, așa că am spune că, știți, în popor când vrei să adună grupe, spune, vei pentru cine alegi. Așa zic, vei pentru democrat, dar tu, eu pentru așa, știți, să aleg eu, voi dacă nu pentru aici partid, pentru liberal, democrat, pentru ceilalți, știți? Numai nu pentru ceilalți. Oamenii am înțeles că e stânga, deci democrat e centru stânga, liberali, democrația era centru dreapta și liberali dreapta. Și noi am putut, băi, vezi să numai nu pe el am, știți? Mă rog. Uh-huh. Deci eu cred că alegerile care vin, cred că o să marg cam tot așa. Trebuie că mulți sunt lideri pensate, un altă care lumea să mă uită după dânsul. Cu toate că, când vine la alegeri, la ultima secundă. Și încă un lucru, a spus domnul Cade că a fost, nu știe dacă a fost la, atunci la referendum, 2%, probabil sunt mai multe. Chiar mâine oameni, după ce la alegeri, peste o lună, 2, 4, 9, se întrebați, ați fost la alegeri, tot azi că mă simt mai mult, dar prin cine ai ales? N-ați ști, pentru că lumea se ocupă politica tare puțin. La noi trebuie învățat politica. Deputații trebuie să lucreze și dați oameni buni să lucrăm cât mai mult și mai concret. Nu cum doamna asta, e alte teme, când amâia noi avem teme politică cum e voastră. Așa-i? O seară bună! O seară bună! Seară bună. A fost consiliere domnul Gheorghe. Eu, da, și aici vreau să cred că data de 30 noiembrie este mult mai bună decât data de 5 septembrie, că roada este strânsă, lumea este pe acasă și este gata, pregătită să vină și la alegeri și să participe la referendum. Continuăm cu apelul telefonic. Bună seara! Bună seara! Vă ascult! Bună seara, domnul Arcadie Gerasim, bună seara, doamnă deputat Palihovici. Bună seara. Am eu o întrebare, este așa, poate și o propunere. Vă rog. Parlamentul care deține, să zicem, 55, ori acolo 53, până la 60 de mandate, ăsta care, zicem, care conduce țara, dar opoziția la noi se primește cam imășcată, 40, 40 ceva de mandate, stă în opoziție. Asta că acum îi ține o haină aici, într-un cuier și nu o poți folosi și aici, numai ții banii închiși. Cum ați face nevoastră un proiect de lege? Că de pildă ea că ați trecut în Parlament și dacă n-aveți o majoritate constituțională ca să scoatem noi țara asta odată din aici, că îi se ascund. Noi suntem în opoziție, aceștia spun că nouă nu ne ajung ca să 62 treime acolo, 67 de mandate și tot așa. Vania doma, mania net, când ar și tăți odată acasă, făcut un proiect de lege, nu s-au acumulat, nu vor așa ea, să zicem, care să... Da, las și eu 30 de mandate în opoziție, dacă nu, iar alegeri anticipate și tot așa, până să o rupem din loc, toate cele bune. Seară bună, eu, este și aceasta o părere, un punct de vedere care are dreptul la viață, dar nu cred că este unul dintre elementele care ar face parte dintr-o democrație veritabilă. Opoziția și are și ea rolul ei într-o societate și cu cât este opoziția mai puternică, cu atât este mai monitorizată guvernarea și este mai responsabilă, iar anunțarea alegerilor repetate pentru a nu avea opoziție în Parlament, nu sunt părtașa acestei idei. Eu sunt mai mult părtașa ideii de convingere a opoziției să susțină proiectele guvernării. Și un exemplu pot să vi-l dau cum se votează bugetul de stat în Suedia. Spre exemplu, coaliția din Suedia în ziua când trebuia să voteze bugetul de stat, nu îi ajungeau două voturi. Dar legea la ei spune așa, că în sală trebuie să voteze majoritatea celor din sală. Prezenți. Opoziția nu vroia să voteze bugetul, dar nu era împotriva bugetului. Era conștientă că țara nu poate să funcționeze normal fără buget. Și atunci opoziția își scotea din sală numărul de deputați care trebuia să, cu care trebuia să aibă prioritate guvernarea. Își scotea, era nevoie de 4 deputați de scos din sală. Își scotea 4 deputați pe momentul votului bugetului și aceasta însemna responsabilitatea și a opoziției față de procesul de aprobare a actelor legislative strategice necesare statului. Eu cred că și noi vom ajunge într-un viitor nu îndepărtat la o mai bună comunicare între opoziție și partidele de guvernare și la o mai mare înțelegere de către opoziție a rolului lor, nu destructiv într-un stat, dar rolul lor de monitorizare și contribuție în dezvoltarea democrației. Domnul următor la apel, bună seara! Bună seara! Bună! Îmi zice Caterina Chișinău. Da, domnule Caterina. Doamna Palihovici. Eu, bună seara. 17 aprilie, am depus o cerere la partidul dumneavoastră și am dat-o domnul Vitali. Și eu nu înțeleg unde poate să fie cererea și până în ziua de astăzi nu este cererea asta. Doamna Ecaterina, eu... Dacă puteți și ori da la cererea mea, ori nu, dar trebuie să mă informez, să-mi spun, așa, nici da, nici tu nu, nici mă duc, în fiecare zi tot la domnul Vitali, am așa cel de-am fugit de mine de acum. De-am nici nu mai vrea să mai vorbească cu mine. Că eu am să, dacă îmi spuneți, Ecaterina și cum, ca să... Tacu. Simplu. Sunați la Parlament, este anticamera unde puteți să vă faceți înscriere pentru audiență. Sau dacă aveți pe internet posibilitatea să-mi trimiteți un mesaj, îmi puteți scrie pe adresa mea de e-mail palihovici.liliana@gmail.com. Da, da, am înțeles. Doamna Tacu, mergeți la audiență la doamna Palihovici. Cum? Mergeți la audiență la doamna Palihovici și mai scrieți o dată cererea ce e, cred că. Apoi, așa mă gândesc, mai scriu o dată cererea și să mă duc, nu știu, să vedem cum, să vedem chiar să mă duc la partid, acolo să-mi spun ea când e orele de primire și zările de primire. La partid, la parlament, doamna. Nu, să mă duc la parlament, dar atunci. Da. Păi eu la parlament v-am invitat să veniți pentru o audiență. Da, bine, mulțumesc. Dar și zilele plăcere. De tupință. În fiecare zi de luni, dar în zilele de luni nu totdeauna sunt în Chișinău. Fac audiența și în raioane. De aceea trebuie de sunat din timp. Și v-am zis, sau îmi trimiteți un mesaj prin e-mail la adresa pe care v-am spus-o. Da, n-am dovedit să o scriu. O mai repet o dată. palihovici.liliana@gmail.com Palihovici.liliana Palihovici.liliana Liana? Da, arond. Aron? Aron, adică... Am înțeles. Coadă de maimuță. Coadă de maimuță, da. Aron? Da. Și mai departe? Gmail.com Gmail.com Da. Gmail.com Mulțumesc frumos. La revedere. Seară bună. Mai luăm un ascultator. Alo? Bună seara, luați. Alo? Da. Vă zic o bună seara. Bună, cu cine vorbim? Domnul Arcadi Grășin și domnul Elena Parihovici. Bună seara. Domnul Vladimir Chișinău. Da, domnul Vladimir. Iată, eu deși ori ascult acest domn Renato Usată, de unde s-a mai luat și el, așa. Atâtea murdării, atâta prostii în adresa stimatului cum ar fi Vladimir Filat, așa. Cum reacționează la nostru, totuși, Filat? Eu cred că trebuie oprit așa om, înțelegi mea, cu așa imagine. Desi eu stau la computator și videoclipuri privesc toate este. Agresivitate, știi, ce este a doilea linie în Moldova. De unde atât el are sume, atâtea bani, atâtea murdărie, atâtea agresivitate față de toți mai departe, parcă. El aduce acel Iisus, acel Iisus Hristos a apărut, nu știu. Totuși, eu cred că trebuie oprit prin intermediul legii. Păi, evreii l-au avut pe Iisus Hristos, iar moldovenii l-au pe Renato Usatăi. Da. Eu vreau să vă zic un lucru. Este ușor să critici atunci când nu faci nimic și să arăți cât de avant și puternic ești. Noi am reușit în această perioadă să demonstrăm ce putem face ca partid. Domnul Filat, în calitatea lui de prim-ministru, cât a fost 3 ani și 7 luni, și în calitatea lui de lider de partid, a demonstrat că este un om al cuvântului. Acolo unde a promis că poate ajuta, a ajutat. Acolo unde și-a asumat anumite responsabilități și angajamente, le-a realizat. Și deci cetățeanului rămâne să judece pe cine pune preț, pe cineva care a muncit și a contribuit la dezvoltarea Republicii Moldova sau pe cineva care a apărut de undeva și încearcă prin manipulare să toarne mizerie pe unul din actorii cei mai importanți din viața politică a Republicii Moldova, în felul ăsta încercând să facă interesele meschine a cuiva din afara Republicii Moldova. Eu cred că cetățenii din țara noastră au suficientă inteligență de a deosebi grâul de neghină. Și în noiembrie nu se vor lăsa manipulați, nu se vor lăsa cumpărați de banii altcuiva și vor vota corect. Continuăm cu apeluri telefonice. În studioul nostru se află doamna Liliana Palihovici, vicepreședinte al Parlamentului și vicepreședinte al Partidului Liberal Democrat. Bună seara! Alo? Da? Alo, bună seara! Bună, cu cine bună vorbim? Domnul Gerasim, asta Aurel de la Fălești. Da, ascult, domnul Aurel. Doamna Liliana, am o întrebare personală la dumneavoastră și aș vrea dacă dumneavoastră putea să-mi dați un telefon ca cum tătăm cumva după emisiune. Am da. O întrebare personală care nu pot prin emisiune. Am înțeles. Am înțeles. Notați, vă rog. 06.000 06.000 Da, da. 33.11 33.11 Vă mulțumesc mult, sănătate. Plăcere, seară bună. Încă un ascultător, bună seara. Sau ascultătoare, bună seara. 804424, 804422. Alo. Alo. Alo, vă ascult, bună seara. Alo. Da. Alo. Bună seara, vă ascult. Bună seara. Cu cine vorbim? Victor. Faceți, scoateți untul la radio. Bună seara, doamnă Palihovici. Bună seara, domnul Victor. Eu am așa o întrebare la dumneavoastră. Vă rog. În viziunea dumneavoastră, spuneți, vă rog, ne trebuiesc 901 deputați în Parlament la 3 milioane de locuitori? Da. Dintre care 40 sunt opoziții, da, și mai mult de 40 sunt opoziții și nu se rezolvă nimic în Parlament. Mai bine să fie 60-70 de deputați, dar să lucreze toți, că la noi majoritatea, 30-40 de deputați care acționează în Parlament, dar restul șed și dorm și rezolvă întrebările lor personale. Pe la telefoane, pe internet, pe... Noi vedem că când mai arată așa câteodată presa, îi arată la ședință în Parlament și îi șed și dorm acolo și își rezolvă întrebările lor. Da, mă mulțumesc. Seara bună. Seara bună. Seara bună, mulțumesc pentru întrebare. Da, Moldova a avut și alte experiențe atunci când avea un parlament de 278 de deputați. Au fost modificat, a fost micșorat numărul deputaților, s-a făcut toate calculele și analizele ca să avem o proporționalitate corectă cu numărul de cetățeni pe care îi avem în Republica Moldova. Din punctul meu de vedere, ori să ai 101 sau 60 ceva, cum ați spus dumneavoastră, proporția procentuală în urma alegerilor se păstrează. Deci și cei 60 ceva vor fi împărțiți. 40% într-o parte, 60% în altă parte. Deci nu este parlament fără opoziție. Bine. Într-o societate democratică nu există. E bine să fie dintr-un deputat, deși nu da, să nu avem opoziție. Sau să avem un deputat care să nu fie de acord cu opinia proprie. Da? Da. Important este pentru ca să avem toți 101 deputați activi, implicați și muncind 4 ani în binele cetățeanului, important este cum dăm votul în ziua alegerilor. De cât de mult se analizează oferta electorală și lista electorală a partidelor politici, depinde și calitatea aleșilor în Parlamentul Republicii Moldova. De aceea eu vă îndemn, stimați cetățeni, atunci când mergeți la alegeri parlamentare, nu citiți doar numele partidului în ziua alegerilor, ci interesați-vă despre lista, cine este pe lista electorală a unui sau altui partid pentru a putea face alegeri mai corect. Și atunci când mergeți la alegeri locale, la fel, când votați pentru consilieri, gândiți-vă că Consiliul Local este un parlament local și interesați-vă în detalii cine sunt pe lista consilierilor și merită sau nu susținerea dumneavoastră. Doamna Palihovici, PLDM-ul a mers deci distinct și categoric cu proiectul integrării europene, proiectul 2020 a Republicii Moldova, fără condiții, precondiții, că să facem Europa la noi acasă, sunt că nu suntem gata, nimeni nu ne așteaptă, mai întâi să ridicăm nivelul de trai oamenilor și pe urmă integrarea europeană și așa mai departe și mai departe. Spuneați că mă întâlniți deseori cu cetățenii. Care este trendul PLDM-ului? În ce măsură prinde sau este susținută această orientare net pro-europeană și această politică de integrare europeană a PLDM-ului? Mai devreme am spus că cetățenii Republicii Moldova au suficientă inteligență și înțelepciune și această afirmare se bazează pe ceea ce văd în raioane și ce aud atunci când vorbesc cu cetățenii. Dacă era o perioadă când toți spuneau nimic nu s-a făcut, nimic nu s-a schimbat, oamenii deja au început să vadă diferența. Au văzut diferența în drumuri reparate în localități, drumuri care nu au fost reparate peste 20 de ani, în instituții medicale în care nu s-a investit de când Moldova este ca stat independent, în drumuri naționale, în instituții de învățământ, în grădinițe și în multe, multe alte proiecte, în sisteme autonome de încălzire a blocurilor de menire socială. în felul cum arată o comunitate. Cine poate spune că 6-7 ani în urmă în satele Moldovei era iluminare? Când zburai deasupra Moldovei, nu vedeai lumină decât la aeroportul din Chișinău și pe unele străzi centrale din municipiul Chișinău. Acum, numai anul ăsta, putem vorbi despre câteva sute de sate care și-au dezvoltat rețea de iluminare stradală. Deci, diferențele sunt și oamenii văd această schimbare. Ei apreciază cine a promis, cine a făcut și eu de aceasta și am convingerea că vom avea o mai mare susținere în aceste alegeri și că cetățenii vor fi în continuare partenerii noștri în procesul de schimbare a Republicii Moldova și de europenizare. Noi nu trebuie să căutăm Europa undeva, noi trebuie să o construim aici în Republica Moldova. Doamna Palihovici, vă mulțumesc pentru participare la emisiune și vă mai invităm aici la forum. Cu mare plăcere, aștept următoarele invitații. Seara bună! Plăcere, la revedere! Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.